Banyuwang Suksumanawati liwih payungono panjenengan ingsun. Ingsun sepadhakake Yayi Prabu ing Kumbina lan Yayi Prabu ing Lesanpura ingkang rawuh ana ing madyaning Pandhapa negara Mandura. Yayi Prabu Bismaka lan kadang para Yayi Prabu Setyajid Wiranto Kararjan praptaning kadang para Yayi Prabu ana ing kraton Mandura gene Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul dari paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Bismaka wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuning pun Kakang tumuli tampan nono Yayi Rukma. Kawula nuwun kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Nuwun inggih Koko Prabu. Lulus Rarejo piswanipun dari paduka ing Lesanpura mboten manggih sekara-kara wonten ing margi. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngrasa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Hugrasina ya wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuku tampanono Yayi. Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Sawise satata lenggah Yayi Prabu. Prasasat Ron Langking nyenyadhang tumuruning riris satemah kejawahan ing mangsa labuh. Hasrep penggaling pun Kakang dupi nampa praptan ing kadang para Yayi Prabu Sarimbit. Ya mengono kuciwane Yayi, sabab rawuh paduka pun Kakang tan bisa manembrama satatane nganampi praptan ing Malindra. Awit saka apa? Paduka Yayi Prabu Sarimbit ingkang datan paring cecala luwih dhisik. Upamane pun Kakang sumurup lamun to kadang pur Yayi bakal rawuh. Daya-daya pun Kakang nyawisake titian kreta kencana kagem metu ana ngalun-alun. Lan pun Kakang andhawuhake marang Mbak Ayumu Yayi Rohini lan Yayi Badraini cecawis tirta sindus taman kang winadahaning sangku kagem hamiji iampean paduka Yayi Prabu Sarimbit. Kawula nuwun Koko Prabu kados tiyang bingkanane Koko Prabu lajeng paring dawuh mekaten pemanggihipun Ri Paduka Sarimbit. Sowan kula wonten negari Mandura menika tanpa beda kados wangsul dhateng negari kula piyambak. Ingkang menika Koko Prabu sanes candra menapa sanes warsa kapalma paduka martinjo dumateng ing nagari Kumbina menapa negari Lesanpura. Ngicalana awet perkawet durga masanggara nika agem wawon ngersa paduka jeneng Koko Prabu. Ladalah. Syukur mangayi bagya sekedhi jumurung dini kadang para siyadi mengku negara Mandura kaya kamuktene dhewe Yayi pancen iku kang tak pundhut. Sawise asat pun nangriwe sumeleh penggaling Yayi Prabu. Daya-daya pun Kakang mundhut keterangan ana wigati apa dene kadang para Yayi Prabu keparang rawuh koning praja Mandura dina iki Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Sawanipun Ri Paduka ing Kumbina dalah kadang kula ing Lesanpura ingkang sepisan Maratuwi dateng karaharjanipun Koko Prabu Sumarambah para kula wong sing negari Mandura. Kaping kalih uripa duka ngaturaken alam meneng dene jangkep triwigato sing perlu. Sumaning ripaduka sarimbit namung dumuneng nuhoni dateng pamundhutipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surau singkin toko ingkang dipun asmani Koko Prabu keparang mundut dateng sewanipun ingin rayi kekalih. Ingkang meniko Koko Prabu. Kados kulo gelak olampah kulo sepisan dumugi saupami wonten suwe ing kampuh mboten kulo damel sabab. Saugeri paduka tumuli ingkang ngadep ngresenipun Koko Prabu. Hawit saking meniko. Daya-daya ripaduka kekalih nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun Koko Prabu amiji dateng sewanipun Ripaduka ing kumbina dalah nglesan pura.